Emakume bat bizikletan autoen artean, orduen ilara luzean. Maitasun kantu inutilak meteoritoak ondartzan, guardasol bat dara maizeak. Hemen ez da lekurik inorentzat, lautak xilarik. Beste planeta bateko aurrak, autobusa noiz etorri. Guztia dago pixka bat ageri. Guztia dago pixka bat ageri. Emakume beltz bat motel trafiko erdian, arrasto humilagorik. Nonbait bizi dira ikustezinak, baldute goitza sekreturik. Maitasuna darie hiruatxoei, sirenak sumatzearekin. Gure onerako dela diote, batailan bere buruei adi. Guztia dago pixka bat ageri. Guztia dago pixka bat ageri. Emakume bat lanera doa bizikletan, etorbideak ez du amaierarik. Apustu egin dute bisilpeko poliziek, baiez josak elekoak neri. Eguzkipeko ordu hauetan, denak gara susmagarri. Eguzkiak ez du argitaratzen, begiak ikusi nahi ez duenik. Guztia dago pixka bat ageri. Guztia dago pixka bat ageri. Pixka bat ageri. Guztia dago pixka bat ageri. Guztia dago pixka bat ageri. Guztia dago pixka bat ageri.